Radio 1. Het NOS-journaal. Gom van Strien wordt de verkenner van de kabinetsformatie. Dat is zojuist bekendgemaakt na een bijeenkomst van de fractievoorzitters. Van Strien is lid van de PVV in de Eerste Kamer. De verkenner gaat uitzoeken welke partijen bij elkaar in een coalitie zouden willen. De Israëlische gijzelaars die vrijkomen worden vanmiddag opgevangen in Egypte. Dat meldt de Israëlische krant Haaretz. De 13 gijzelaars worden volgens de krant eerst door Hamas aan het Rode Kruis overgedragen. En om 3:00 vanmiddag Nederlandse tijd steken ze de grens over. Daar wachten familieleden. In de Oekraïnse regio Gerson zijn 4 mensen gedood bij Russische beschietingen. Dat melden Oekraïnse bestuurders. Het zou gaan om onder meer burgers. Oekraïne heroverde de regio Gerson vorig jaar tot aan de Dnieper-rivier. En sindsdien beschieten Russische troepen geregeld over de rivier richting bevrijd gebied. Medewerkers van cosmetische klinieken in Noord-Brabant zetten fillers zonder dat ze daarvoor opgeleid zijn. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant. Fillers zijn injecties in het gezicht, ook bekend als botox. De Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde maakt zich er zorgen over. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. De A6 vanuit Lelystad naar Muiden is tijdelijk dicht bij afrit Almere Stad. Er liggen meerdere kartonnen dozen op de weg. Het is onbekend hoe lang dat gaat duren, maar vooralsnog is de weg dus volledig afgesloten. En de A22 vanuit Beverwijk naar Vels is ook dicht bij de Velsertunnel. Gebeurde daar namelijk een ongeluk. Je kunt het beste omrijden via de A9. NPO Radio 1. WNL. Ben op 1. Met Thomas van Groningen. Een goedemorgen. De VVD stapt niet in een volgend kabinet. Met die aankondiging kwam VVD-leider Dylan Jezulkus aan bij het eerste gesprek van de kabinetsformatie. Nu, dikke ruim uur geleden. De grote winnaars zijn de PVV en NSC, zei ze. Ons past na 13 jaar een andere rol. De kiezer heeft gezegd: VVD, sla een rondje over, waren de woorden van Dylan Jezulkus. Maar, zegt ze, wij gaan wel een centrumrechtskabinet mogelijk maken. Constructieve voorstellen zullen we steunen. Het is dus een vorm van gedogen. Hoe dan ook, Den Haag koerst dus naar alle waarschijnlijkheid wel nog steeds af op een centrumrechtskabinet, maar dan dus zonder de VVD in de Tweede Kamer. En als dat qua wetgeving een beetje slagkracht wil hebben, dan is één partij heel erg belangrijk, de BBB. Want met 16 zetels in de Eerste Kamer wordt die partij de sleutel tot een eventueel volgend kabinet. En ik praat deze ochtend met Ilona Lagas, fractievoorzitter van de BBB in de Eerste Kamer en dus ook aanvoerder van die 16 hele belangrijke zetels. Mevrouw Lagas, goedemorgen. Goedemorgen. U bent het kroonjuweel van de BBB. Nou, dat zijn we met z'n allen, hoor. Oh. Dat ben je nooit in je eentje. Hoe kwam deze mededeling van Dylan Jezulkus bij u binnen? De VVD doet niet mee. Nou, ik hoorde het net toevallig, heel toevallig, omdat ik naar jullie luister. En ik ben net even van tevoren even gewaarschuwd. Dit had ik niet verwacht. Dit vind ik opvallend. Nou, maar uw partij koerst nog wel op dat centrumrechtse kabinet, toch? Nog steeds. Caroline heeft gezegd, we gaan met alle partijen in gesprek. Dus als dit de eerste stap is, dan zal ze die zeker zetten. Heeft u er nog een beetje vertrouwen in dat het lukt? Want het wordt wel heel moeilijk zo op deze manier, toch? Je moet altijd vertrouwen in alles hebben. Als iedereen zijn best doet, dan kun je er rustig vertrouwen in hebben. We moeten praten. Welkom bij Sven op 1. Ik praat dus zo verder met de fractievoorzitter van de BBB in de Eerste Kamer. Maar eerst even over dat nieuws van de VVD. Ga ik over praten met een oud-fractievoorzitter van de VVD, Klaas Dijkhoff. Goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u dit verklaren, deze keuze van de VVD? Ja, je hebt nogal een tik gehad, toch, van de kiezer. En Geert Wilders is de grootste geworden, dus die heeft sowieso het initiatief. En volgens mij kun je op veel manieren samenwerken. En is het ik snap wel dat je na 13 jaar onafgebroken regeren. En er is natuurlijk ook veel gezegd in de afgelopen tijd door eigenlijk alle partijen, ook partijen die nu zeggen dat ze het raar vinden, dat het de tijd was omdat de VVD een toontje lager zong. Ja. En de nieuwe bestuurscultuur, minderheidskabinetten, waar Pieter Omtzigt graag om het liefst heeft, dat het een keer anders moet. Ik denk, ja, dan kun je ook op een andere manier samenwerken en het mogelijk maken dat er goed beleid komt, zonder dat je zelf weer meteen op het plusje gaat zitten. Ja, Wilders zegt nu, de reactie komt nu binnen, dat hij teleurgesteld is in het besluit van de VVD. Nou, dat is op zich logisch natuurlijk. Maar u zegt, ja, mogelijk maken, maar wordt het wel mogelijk zonder de VVD? Ook in gedoogconstructie, dat begrijp ik. Maar is het mogelijk voor die, dat zijn dan 3 nieuwe politieke partijen die het dan zouden moeten gaan doen, is het mogelijk dat die het land gaan besturen? Hoe taxeert u dat? Ja, maar die partijen zijn, je kunt toch niet een partij hebben in de verkiezingen ingaan dat je wil regeren omdat je ervan uitgaat dat een andere partij het dan doet. Die partijen die moeten er staan, die hebben ervaring op verschillende manieren, die hebben mensen en ervaring doe je alleen maar op door het te gaan doen. Dus ik denk dat je als partij moet kijken. Je hebt de verhouding tot de kiezer, die is het belangrijkste. Ja. En daarna het landsbelang. En ja, je hoeft niet per se in een kabinet te zitten en ministers te leveren op die plekken om een constructieve bijdrage te leveren aan het bestuur. Ja, en dat inleveren van onder bij de 10 zetels, dat is zo'n afstraffing. Dat moet een signaal zijn, daar moet de VVD iets mee. En het antwoord is dan, wat u betreft, ook terecht dan maar niet meedoen. Dan maar even een paar jaar herbronnen in de oppositie. Of in een gedoogde plek. En de verkiezingsuitslag. Maar ik kan me toch herinneren dat tot een week geleden, zo had elke andere politieke stroming aangaf dat naast dat ze zelf niet van de VVD waren, de VVD ook moest bezinnen op de rol en de bestuurscultuur en dat soort zaken. Dus dan vind ik het best een logisch als de kiezer in grotere talen zegt van nou, het is even aan anderen, dat die anderen het voortouw hebben. Ja. En dat je ook niks gaat blokkeren en dat wel samenwerkt, maar misschien een bescheidene rol hebt in een samenwerking als het gaat over het kabinet. Ja. Omdat daar natuurlijk ook veel over gezegd is. Ik moest wel even terugdenken aan 2010. Volgens mij kwam u toen de Tweede Kamer in, als ik me niet vergis. Ja. Toen hadden we Maxime Verhagen van het CDA, die ook na zo'n soort afstraffing zei, ons past bescheidenheid. Nou ja, even later stapte hij toch in een kabinet. Dat is toen gebeurd. En dat is niet zomaar gegaan. Er zat nog wel een hoop deur kijken en congressen tussen. Dus dat is op zich voor mensen die politiek volgen interessant, maar voor een partij zelf niet heel fijn. Nee, nee. Maar ik kan me ook een periode herinneren dat ik onderdeel maak van een coalitie waarbij we iedere keer met constructieve partijen in de Kamer die niet in het kabinet zaten samenwerkten. Wat ook een gezonde manier was van samenwerken. Omdat je dan niet op alles eens hoeft te zijn, maar wel op belangrijke punten. En er zijn natuurlijk voorhandliggende dossiers waarbij de steun heel makkelijk je tot elkaar kunt komen. Ja, ja. Toch even twee dingen. Eén ding, we hebben wel wat peilingen gezien natuurlijk tijdens deze verkiezingscampagne, bij de collega's van Eén Vandaag bijvoorbeeld. Dan zie je dat 84% van de VVD-achterban daar zegt, nou, een coalitie PVV, VVD, NSC, BBB, dat accepteren wij. Dat zien wij heel erg zitten. Ja. Als je dan zegt, ja, luister naar de kiezer, dan is toch niet meedoen, juist nu niet luisteren naar die kiezer? Nou ja, ik vind het ook wel frappant dat het nu heel binair wordt. Als je geen ministers levert, doe je niet mee. Terwijl het kabinet Rutte 1, daar leverde Geert Wilders geen ministers, maar die deed volop mee. Ja. Dus in die zin kun je ook een kabinet ondersteunen als je zelf geen kabinetsleden levert. Ja, kortom, verstandig besluit van Dylan Jessogus. Ja, ik kan het me nu heel goed voorstellen. Ja, ik zou het. Ik had ook het gevoel na de verkiezingsuitslag van ja, je kunt niet zomaar je schouders ophalen en zeggen, god, het is iets minder dan we gehoopt hadden, maar we gaan wanneer kunnen we weer regeren en ministers leveren. Ja. Dat denk ik dat er wat tussen hoort, ja. Tot slot, net kwam een naam naar buiten, Gom van Strien. Ik moet u eerlijk bekennen, ik moest even graven in mijn geheugen, Gom van Strien, maar vice-fractievoorzitter van de PVV in de Eerste Kamer. Oud-VVD'er, u kent hem nog, Gom van Strien. Die wordt verkenner nu. Hoe kent u hem? Ik ken hem niet heel goed, maar het beeld wat ik van hem herinner is dat het een rustige man is. En ik denk dat dat sowieso een kwaliteit is in deze omstandigheden. Ja, dat is voor een verkenner wel handig, denk ik. Als je veel gesprekken moet gevoeren. Ja. Nou, goed luisteren is wel belangrijk. Dus dat, want als dat moet lukken. Ja, nou goed. We gaan het volgen. Dank in ieder geval even voor deze toelichting. Klaas Dijkhoff, oud-fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer. Ik ga terug naar Ilona Lagas, fractievoorzitter van de BBB in de Eerste Kamer. Mevrouw Lagas, u kent hem ook, Gom van Strien, gok ik. Want dat is een kamergenoot van u. Ja, dat klopt. Ik ken hem. En? Nou, daar is het ook mee gezegd. Ik zit niet bij hem in de commissie. Je komt elkaar gewoon tegen in het plenaire debat en je geeft elkaar een hand. En het is inderdaad een aardige, rustige man. Maar verder kan ik niet zo heel veel van zeggen. Want de commissies waar hij in zit, zit ik niet in. Dus daar kom je elkaar niet zoveel tegen. Wat is uw gedroomde coalitie eigenlijk? Nou, mijn gedroomde coalitie is een centrumrechtse coalitie. En dat is dus waar de BBB in zit, samen met de PVV en Nieuw Sociaal Contract. En dus de VVD, die nu al zegt, we doen het niet. Maar dat had u wel graag gewild, gok ik. Ja, dat was mijn favoriete combinatie, ja. Ja, en nu dat die lukt, dan koers je automatisch af op misschien wel een minderheidsvariant daarvan. Ja, nou, ik denk niet dat dat erg is. Ik denk dat het heel goed is dat de Tweede Kamer ook een stevige rol kan pakken. Dat we een beetje af moeten van de coalitiedruk. Mm-hmm. De afgelopen jaren hebben we dat natuurlijk heel veel zien gebeuren bij het laatste kabinet. En daarvoor ook al wel. Ik heb heel veel debatten gevoerd gevolgd ook in de Tweede Kamer. En ik verbaasde me soms over het stemgedrag, terwijl je in de debatten toch dacht van, hey, het gaat de andere kant op. En dan wordt het toch meegestemd of toch tegengestemd. En ik denk met een minderheidscoalitie, wat in heel veel landen echt wel succesvol is, is er helemaal niks mis mee. Dan geef je het parlement gewoon echt de rol die ze moeten spelen met elkaar. Ja, gewoon meer macht naar dat parlement en ook minder afspraken dus. Ja, en ik denk dat je ook wat wendbaarder bent. Hè? Je hebt met een minderheidskabinet spijker je natuurlijk lang niet alles dicht. Caroline geeft ook de voorkeur aan een regie voor de toekomst. Ga nou niet in een dichtgetimmerd coalitieakkoord zitten. De wereld die verandert iedere keer razendsnel. Dat hebben we de afgelopen jaren meegemaakt met COVID, met de oorlogen die uitbreken. Je moet snel kunnen schakelen. En dan moeten allerlei vaste afspraken je niet in de weg zitten. En dan moet je gewoon je gezonde verstand kunnen gebruiken. En daar zijn wij in ieder geval heel goed in. Ja, de reden dat wij u deze ochtend uitgenodigd hebben is omdat u zit aan het kop van de hoofd van de tafel van de fractie van de BBB in de Eerste Kamer. En die zijn zo belangrijk in deze formatie. Want iedereen die een beetje deze verkiezingsuitslag analyseert, die zegt, ook al is de BBB niet zo groot geworden in de Tweede Kamer, 7 zetels naar alle waarschijnlijkheid, zijn ze toch heel belangrijk, want die 16 zetels in de Eerste Kamer. U bent wel een heel machtig figuur geworden daarmee. Nou, als fractie, hè. Ik heb er moeite mee om dat aan mij te hangen. We doen het samen. Uiteraard. En sterker nog, ik zet mijn mensen altijd volledig in op de kennis die ze hebben. Wij kunnen trots zijn op alle kwaliteiten die we in onze fractie hebben. En daar maken we volop gebruik van. Je bent natuurlijk als fractievoorzitter wel de verbindende rol. En je hebt wel contact met anderen, maar je doet het als team. Ja. Maar we zijn inderdaad een belangrijke speler in die Eerste Kamer. Ja. En dat kon met een minderheidskabinet nog wel eens wat zwaarder worden zelfs. En als we dan even die praktijk bekijken, gaat u dan ook, hoe dat nu dan al werkt, bent u dan ook heel betrokken bij die formatie? Gaat u dan na ieder gesprek overleggen, ook met, ik geloof dat het een trio is, hè, Van der Plas, Keizer en Vermeer, die samen die gesprekken namens de BBB doen. Gaat u daar dan ook mee in conclave iedere keer? Of hoe werkt dat? Nou, nee, niet in conclave iedere keer. Natuurlijk hebben we contact met elkaar, maar zij kunnen dat met z'n drieën prima aan, hoor. Daar hebben ze mij niet bij nodig. Het is wel fijn om af en toe eens met elkaar te sparren. En zeker voor de korte termijn waar je mee bezig bent. Hè, wat er allemaal nog op ons bordje ligt. Er liggen natuurlijk nog een aantal besluiten in de Eerste Kamer die genomen moeten worden. Waar wij natuurlijk wel wat van vinden. En dan is het wel handig om contact met elkaar te hebben. Maar in het kader van de formatie kunnen zij dat prima met z'n drieën doen. Ja, hoe gaat het eigenlijk tot nu toe? Er zitten nu een paar maanden. Ja. Gaat het goed? Ja, het gaat hartstikke goed. Ja. Nou ja, tot grote verrassing van heel velen, denk ik. Nou ja, maar we hebben een consistent team, ja. Er werd namelijk toch even, toen de BB in de Eerste Kamer zo groter inkwam, werd er heel veel gezegd, ja, hebben ze wel genoeg mensen daarvoor? Zijn ze wel capabel genoeg? Maar vooralsnog, ik geloof dat er niemand opgestapt is tot nu toe. Nee, maar wat ik altijd vreemd vind, we kunnen allemaal googlen. En ja. Ik heb ook wel eens die opmerkingen gehoord toen we al bekend was wie er op de lijst stonden. Zo van, kunnen de mensen dat wel? Hebben ze genoeg capaciteit? Dan denk ik, google die mensen eens. Dan weet je met wie je te maken hebt. Het zijn allemaal mensen die hun sporen verdiend hebben in de maatschappij. Of dat nog steeds stevig doen. Met kwaliteit in de volle breedte die je nodig hebt in de Eerste Kamer. Ja, ik ben heel trots op mijn team. Ja, nou, redelijk het vraag is dat er zat wel bijvoorbeeld bij uw collega's van andere partijen bijvoorbeeld wel wat frustratie over een draai die de Eerste Kamerfractie van de BBB niet zo heel lang geleden maakte op de wet die tijdelijke huurcontracten behoorlijk moest inperken. Hè. Dat was een plan. Daar was de BBB in instantie voor, maar ineens veranderde uw standpunt. Nee, ons standpunt veranderde niet. De Eerste Kamer die is daar zeer kritisch op geweest. En dat heeft ook gewoon te maken met de kennis die wij in de fractie hebben rondom alles rondom wonen. En er kwamen natuurlijk steeds meer signalen vanuit de maatschappij dat het wel eens heel negatief uitwerking kon hebben op de beschikbare voorraad van vrije sector huurwoningen. Ja. En als je dat ziet aankomen, je hoort de specialisten daarover, dan moet je je hoofd niet in het zand steken en zeggen, de BBB heeft voorgestemd in de Tweede Kamer, dus stemmen wij ook maar voor. Nee, die input vanuit die maatschappij, die is niet voor niets. Hè? Als de maatschappij je input gaat leveren en je selecteert daarop en je gaat keurig, dat is langs van wat speelt hier nou allemaal. Dan moet je op een gegeven moment zeggen van ja, de basisidee van die wet is prima, maar hoe die uiteindelijk geworden is, dat is niet handig om het probleem van de woningmarkt op te lossen. Dus dat is de reden geweest waarom we hebben gezegd, nee, daar gaan we tegenstemmen. Ja, want zonder al te veel in detail te gaan, maar die wet die zou dan tijdelijke huurcontracten beperken en de angst bij u in de fractie was, als dat zou doen, dan zouden minder mensen, minder particulieren hun woning ter beschikking stellen aan de verhuur. En u was dan bang dat er dan minder huurwoningen zouden komen. Nou ja, daar ben ik niet bang voor. Waar ik wel of niet bang voor ben, is niet interessant. Wij horen gewoon vanuit de maatschappij de effecten die daardoor ontstonden. En dat er al partijen waren die hun woningen te koop gingen zetten. Mensen die zeiden, ik durf het niet meer aan. En ook al zet je allerlei borgingen erin, waardoor je misschien wel behulpzaam kunt zijn aan mensen die tijdelijk willen verhuren. Het totale beeld is, je kunt niet meer korte termijn verhuren. Heel veel mensen kijken alleen maar naar het totale plaatje en schrikken daarvan terug. En wij vonden het ook een negatief effect hebben op alle kleine beleggers die het ten aanzien van hun pensioen op die manier geregeld hebben. En wij vonden het idee rondom om dat op die manier te organiseren prima, maar zoals de wetten nu bij ligt, of lag, vonden wij het niet goed. Daar gaan we niet in meestemmen. Nee. Zullen we even praten over de campagne? Want u heeft, niet u, maar uw partij, heeft natuurlijk glansrijk die Provinciale Statenverkiezingen gewonnen. Ja. En daarna werd er gezegd op radio en televisie, ja, als er nu Tweede Kamerverkiezingen komen, dan moeten die voor de BBB wel een beetje snel komen, want dan kunnen ze ook daar wellicht hoge ogen gooien. Misschien wel de grootste worden. Ja. Dat is niet helemaal gelukt. Het is toch, als je kijkt naar het zetelverloop in de peiling, is het een glijbaan naar beneden. Wij noemen dat bij de televisie, als wij een grafiek zien, altijd een skihelling. Ja. Hoe heeft dat kunnen gebeuren? Nou, dat is niet zo heel erg ingewikkeld natuurlijk. Op een gegeven moment komen de items naar boven die volop de aandacht krijgen. Het hele verhaal rondom stikstof en de problemen rondom de mogelijkheden van woningbouw en dergelijke. En alles wat op slot kwam te zitten. En bovendien ook nog eens het niet gehoord voelen in het land, in de regio's. Dat was natuurlijk het item waarop wij met de Provinciale Staten het succes geboekt hebben. Mm-hmm. Vanaf het begin af aan hebben we al gezegd, als Pieter Omtzigt gaat meedoen, dan gaan we dat ontzettend veel zetels kosten. Dat wisten we al van tevoren. De andere insteek. Pieter is natuurlijk ook een bekende politicus. En bovendien, op een gegeven moment werd de regio gekaapt. En toen ging de skihelling het hardst, zullen we maar zeggen. Toen ging die van het oeverwijdje naar de zwarte piste. Ja. Maar dat, ja, want de mensen. Ik snap dat wel. Het is voor de mensen is dat heel belangrijk om te kijken van, hey, wat brengt het mij? En wat natuurlijk ook een rol heeft gespeeld, denk ik, is wat we in, volgens mij was het in 2012, gezien hebben met Partij van de Arbeid en VVD, die tegen elkaar opgezet werden in de peilingen. Of dat helemaal klopt, weet ik niet. Maar mensen gaan wel strategisch stemmen. Ik heb in ieder geval in mijn omgeving mensen gehoord die wel strategisch zijn gaan stemmen. Ja, dus die peilingen in de laatste dagen voor de verkiezingen, dat heeft heel veel invloed gehad. Ja, en dan vind ik het op zich helemaal geen probleem, hoor, dat we met 7 zetels in de Tweede Kamer komen en daar toch een belangrijke sleutelpositie hebben. Mm-hmm. Kijk, je moet altijd. Het is helemaal niet zo heel erg om de tijd te hebben om te groeien. Als je maar een belangrijke positie kunt innemen. En ik was zelf voorzitter van de Vertrouwenscommissie. We hebben bij het samenstellen van de lijst al wel rekening gehouden met de capaciteiten van mensen om dat goed te verdelen bij de eerste 10. En toen weer verder, zodat je ook rekening kunt houden met een wat minder riante uitslag dan je toen misschien had gehoopt. Ja. Maar goed, dus u heeft een aantal verklaringen, maar die liggen wel allemaal buiten de partij. Oh, maar we zullen binnen de partij qua campagne misschien ook wel dingen hebben laten liggen. Dat weet je niet. Vergeet niet, we zijn maar met een heel klein basisteam. Hè. De partij is nog maar pas begonnen. Het partijbureau is helemaal nog niet groot. We hebben nauwelijks financiële middelen. Die zijn allemaal opgesoupeerd bij de provinciale verkiezingen. Dus je moet heel veel doen met vrijwilligers die dat allemaal gratis doen in hun eigen tijd. De coördinatie moet je nog van leren. We gaan ook evalueren van hoe hebben we dit opgepakt, hoe hebben we dat opgepakt, hebben we wat laten liggen. Ja, dat is heel gebruikelijk met een nieuwe partij. Je moet het een beetje vergelijken met de voetbalclub. Hè? Als er een nieuwe trainer komt, dan gaat het in het begin ook vaak niet zo best. Maar wie was hier dan de nieuwe trainer, Mona Keizer? Nee hoor, we hadden geen nieuwe trainer. Ik heb het alleen over het effect. We zijn de nieuwe partij. Dat is het effect. Als je een nieuwe partij bent, dan komen van alle kanten komen er mensen in die heel hard gewerkt hebben, die heel veel willen doen. Maar het betekent wel dat je nog niet een overal draaiboeken op hebt liggen, bijvoorbeeld. Hè? De meeste partijen hebben dat wel. Hoe pak je dat aan? Waar start je? En Henk Vermeer, dat is natuurlijk onze campagnestratege die het super goed doet. Maar kijk, campagne voeren als je ook nog Tweede Kamer verantwoordelijk hebt en als je ook nog bezig moet zijn met zaken die de politiek spelen, ja, dan kom je soms wel wat handjes tekort. En die komen er steeds meer bij. Sluiten zich steeds meer kwalitatief hoogwaardige mensen ook op dat gebied bij ons aan. En dat betekent dat het kan alleen maar groeien naar de toekomst. Ja, dus u ziet het eigenlijk als een soort van tussenfase, dit. Ja, ik zie het als een tussenfase. Ja. Ja. Blijft u even bij ons zitten nog, want we zijn nog niet klaar. Maar ik ga heel even tussendoor naar Uri Rosenthal, oud-minister van Buitenlandse Zaken. We kunnen zeggen, VVD-prominent, meneer Rosenthal, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik wil toch even met u kort praten over de keuze van de VVD... die vanmorgen bekend werd om niet in een volgend kabinet te stappen. Hoe kwam dat nieuws bij u binnen? Dat begrijp ik wel. Ik ben niet echt verrast. De VVD heeft 10 zetels verloren. Mm-hmm. En het doet mij een beetje terugdenken aan de tijd dat ik ook oud... dat ik informateur was van het... in de beginfase van de formatie Rutte 1, 2010. Ja. Toen verloor het CDA 20 zetels in één klap. En zei toen in het begin, Maxime Verhaar, ik hoor het hem nog zeggen... ons past bescheidenheid op dit moment. En wat dat betreft doet het mij allemaal wel sterk denken aan 2010... waarbij alleen de bordjes nu verhangen zijn... He, dus degene die toen de grootste werd, de VVD, is nu by far niet de grootste. Nee, maar ik moet wel zeggen, als we dan toch terugkijken naar 2010... u heeft toen op een gegeven moment een brief gestuurd als informateur van... ik kom er niet uit. Uiteindelijk kwam toen Herman Cenk Willink. Daarna ging het proces verder. Maar toen heeft Maxime Verhagen, die dus tegen u had gezegd... ons past bescheidenheid, die is later wel in een kabinet gestapt. Is de opmerking van de VVD van vanmorgen dan ook zo fluïde? Nee, dat ligt natuurlijk anders. Want in die situatie was het zo dat we uiteindelijk terechtkwamen bij de PVV als de gedoogpartner. En dat had dat had sterke inhoudelijke redenen. Mm. Want het springende punt was toen dat de PVV, bij monden van Geert Wilders, zei dat hij de islam beschouwde als een politieke ideologie. Die met kracht bestreden moest worden. Terwijl VVD en het CDA vonden dat ze de islam moesten bejegenen... als een religie, zoals andere religies. Kortom, met alles wat daarbij hoort in de grondwet... vrijheid van godsdienst, et cetera. Ja. Maar dan is het toch een redelijk fluïde opmerking gebleken toen, ons pas bescheidenheid. U zegt nu, als ik u goed interpreteer, dat van Dylan Jezielkus moeten we anders interpreteren. Zij gaat meteen voor die gedoogplek, maar dat is geen fluïde opmerking. Oftewel, als zij nu zegt, we stappen niet in een kabinet, dan stapt de VVD dus definitief niet in een kabinet. Dat begrijp ik uit haar woorden. En ik kan me daarbij ook nog verder voorstellen dat daar ook bij speelt. Je verliest 10 zetels. Ja. En je zou dus in een kabinet eventueel terechtkomen met 3 winnaars en 1 hele forse verliezer. Dat is ook altijd een onaantrekkelijke aangelegenheid. Laat ik er wel bij zeggen dat ik haar ook heb horen zeggen dat zij los van de... het feit dat er 1,5 miljoen mensen op de VVD hebben gestemd... dat ze ook heel serieus neemt het signaal en meer dan dat... van 2,5 miljoen Nederlanders die in volle overtuiging op de PVV hebben gestemd. Ja. En dat ze dus ook volop zich oriënteert op een centrumrechts kabinet... dat goede dingen voor Nederland zal doen. En daar gaat zij dan een gedoogsteun aan leveren. Toch even, als ik aan u vraag, u bent oud-bestuurder... als we even kijken naar de partijen die dan overblijven... voor dat centrumrechtse kabinet. Dat zijn dus PVV, Nieuw Sociaal Contract en de BBB. De een heeft nog nooit geregeerd en de andere twee zijn nieuw. Zit daar wel genoeg bestuurlijke ervaring in om een kabinet te vormen? Was de VVD daar niet voor nodig met al de bestuurlijke ervaring die partij heeft? Ja, ik neem aan dat voor bijvoorbeeld de partij van Pieter Omtzigt, een Nieuw Sociaal Contract geldt, dat er überhaupt twee punten spelen die tot opmerkelijke zaken kunnen leiden. Het eerste is dat hij dus ook sterk niet pleit... maar wel ook praat over een minderheidskabinet. Dat is 1. Ja. En het tweede is dat hij ook praat over het aantrekken van vakministers. Dat is 2. Ja. En bij de PVV zal dat mogelijkerwijze ook aan de orde zijn. Dus, ministers van buitenaf dus? Ja, dat sluit ik helemaal niet uit. Kijk, bij de PVV speelt uiteraard ook het opmerkelijke punt. Het zijn allemaal opmerkelijke punten dat de partij bestaat uit 1 lid, ja, geheten Geert Wilders. En daarnaast hebben ze dus 36 fractieleden. En dat is het dan. Hè? Ja. Dus dat wordt dat, dat op zijn allerlei. Ja. Op allerlei punten zitten er dus